कौन से चले अभी विभाषा विभाषा लेते कहाँ है अच्छा हाँ हाँ वो भी धुनाने झुक हो गया बाजयति कंपे किम केसान बापेति विभाषा लियते आत्तो होता है ली लोर लुक ली लोर नुक लुगा वन्यतर स्निया स्नेह निपातने ली लु ली लोर ली ली हर के लुए छेदने लु लु ली ला ला अच्छा आत्तो होने के बाद ला हो गया वो ला को लिया जो ली लोर दिया है ली और ला लिंग से स्वर्ण क्या ली है तो विभाषा लिया तो आत्तो होता है तो ली और ला दोनों को लुक नुक लुको नुक और लुका का स्नेह निपातन है स्नेह निपातन है द्रवीकरण दिया है स्नेह निपातनम द्रवीकरोति द्रवीकरण स्नेह से तैल से निपातनम द्रावणम पिघलना लियते लातेश्च क्रमात् नुक लुका वागमो वास्तो नौ स्नेह द्रव्य लियते लिंग शनि ली स्नामे दोनों का हो जाएगा क्या होगा नुक नहीं नहीं दोनों ली को होगा नुक और ला हो तो होगा लुक लुक किसको होगा आगम ली को ला को आत्तो होने पर होगा और जो आत्तो किस सूत्र से होता है हाँ जिस पक्ष में आत्तो होगा उसको हो जाएगा लुक आगम और आत्तो नहीं होगा तो ली रहेगा तो नुकागम नुकागम किसको होगा ली श्लेषण लिंग श्लेषण दोनों है तो नौ वास्तव नौ स्नेह द्रव्य निपरत होते विलीन आयत में नुक हो गया नीचे से लीनी तिप लीनी विलीन आयति और जब नुक नहीं हुआ ली है नीचे हुआ तो वहाँ हो गया नहीं विलायत में लुकागम नहीं हुआ यहाँ तो केवल वृद्धि आया देश विलायति ली में भी नूक जो होता है ये भी विकल्प से करता है ना ये जो सूत्र स्नेह निपात ने नू करता है विकल्प से आत्म विकल्प तो अलग है आत्म पक्ष में आत्म जब नहीं हुआ उस पक्ष में नूक नित्य हो जाएगा विकल्प जिस पर नूक हो गया विली नहीं थी नूक नहीं से ली को नीचे वृद्धि आया देश लाई विलायति विलालयति का क्या अर्थ होगा विलायति का अर्थ विलीनति का अर्थ भिन्न भिन्न होगा या एक होगा एक अर्थ है ये स्नेह निपातन में नूक विकल्प से हुआ और जब ला धातु है लिंग का ला आत्तु होने के बाद लुक आगम हो जाएगा तो नीचे उनसे विलालयति और जब लुक भी विकल्प से नहीं होगा तो अपू को किस सूत्र से होगा तो विलापयति व्याघृतम वही विलापयति का अर्थ क्या होगा विलायति विलीनयति विला सब एक अर्थ है स्नेह निपातन पिघालना है द्रव्य करना ऐसा ली इति इकार प्रशेषाद आत्मपक्षे नुक न आत्मपक्षे लिंग श्लेषण का भाव आत्म होगा लिंग का ली का एक ली श्लेषण है और लिंग है आत्म किसको हुआ विभाषा लियाते हैं ली लोर आत्मवास या दोनों में दोनों तो आत्म हो गया और यहाँ जो सूत्र है नुक करने के लिए सूत्र ली लोर नुक लुको इसमें ली जो दिया है ली के साथ एक ई का प्रश्न है तो ई जो ई कारांत ली है आत्म पक्ष में ला को नहीं लेने के लिए ली के साथ एक ई प्रश्न किया करने से आत्म पक्ष में नुक नहीं होगा वो दे दिया ली ई इति कार प्लस ले साथ आत्मपक्ष नूकन, नहीं तो आत्मपक्ष में नूक होना चाहिए। ला होने पर ली लो लुग लु, ली लो नूक लु, को जो दिया वहाँ नूक आगम आत्मपक्ष में क्यों नहीं हुआ। ली में ई दिया, ई कारांत हो तो नूक होगा, ई कारांत नहीं तो उनसे नूक नहीं हुआ। ईकार प्रोसेस, ईकार प्रोसेस कहाँ दिया है, ईकार कहाँ मिला हुआ। ली लोर में ली के आगे ई दिया, आत्व पक्ष में सूत्र नहीं लगा, नहीं लगने से नहीं तो आत्व होने के बाद भी नूक हो जाता। स्नेह द्रव्य किम लोहम विलापयति, नीचे होने से पूक हो गया आत्व होने के बाद, किंतु स्नेह निपातन नहीं होने से यहाँ क्या आगमन नहीं हुआ, नहीं हुआ। प्रलम्भनाभिव पूजासु लियो नित्यमात्मसीति वाच्यम, लिया ली धातु को प्रलम्भन अभिभव पूजा, प्रलम्भन वंचना नीचे पंक्ति बालमाना है, अभिभव तिरस्कार है। प्रलम्भन अभिभव पूजासु ली को नित्यम आत्म अशीति, शीत पर हो तो नहीं होगा अशीति। तो यहाँ एज विषय में होगा, जहाँ एज गुण की वृद्धि की प्राप्ति है। ली लो ली ली लिंगो हो एज विषय नित्यम आत्म, तो लिया आत्म होने पर ला हो जाएगा। ला होने पर आगे लियह सम्मानन शालिनी करणयोच्च, लिंग लियो लियो दोनों का नियंत्र आत्मन पदम स्यात, कर्तृगेपि फले अकर्तृगेपि फले। कर्तृगामिनी क्रिया फल होने पर नियंत्र से आत्मन पद प्राप्त था। हाँ सूत्र बोलो, नीचे से क्या करेगा, हैं क्या मालूम है, क्या बोलते हो, समझ आया किसी को, फिर बोलो। करते क्या हमने इतने, हाँ निजंत से करते क्या हमने, आत्मनिपद तो आत्मनिपद प्राप्त था, किंतु कर्तृगामिनी क्रियाफल नहीं तो अकर्तृगामिनी क्रियाफल हो तो आत्मनिपद प्राप्त था। तो यहाँ अकर्तृगेपि फले पूजा अभिभवयो प्रलम्भने चार्थे, पूजा अभिभव प्रलम्भन सब अर्थ में आत्मनिपद हो जाएगा। जटाभिर्लापयते लील आत्व किससे हुआ, विभाषा नहीं ये वार्तिक से विभाष करते विकल्प हो जाएगा, नित्य आत्म हो गया। आ होने के बाद पू को किससे होगा, जटा भी लापयते पूजा में अधिक सतीत्यर्थ जटा भी लापयते शेनो वार्तिकाम उल्लापयते उत्पूर्वक लापयते। यहाँ अभिभवती तिरस्कार करता है, पटकारता है। बालम उल्लापयते, उल्लापयते का अर्थ वंचयति ठगता है, प्रलम्भन। विभेतेर हेतु भये, विभेतेर हेतु भये ये च आत्मवास्यात् प्रयोजका द्वय में चेत। हेतु हेतु से भय, हेतु से भय मतलब हेतु किसको कहते हैं, हेतु क्या मालूम है, तत्प्रयोजको हेतु, प्रयोजक हेतु कहते हेतु करता। विभेतेर विभये ये च को आ हो जाएगा प्रयोजक से भय हो, तो भी धातु से भय होने से नीच के लिए नहीं लिया अनुदात आत्मनिपदम निर्णित्र निरते अनि पर हो लिखा दिया नहीं। भीष्म हेतु भय, अच्छा भीष्म्योर हेतु भये ये निजंत आभ्याम नियंताभ्याम आत्मनिपदम स्यात् हेतुश्चेद भय स्मयु, भय और स्मय आश्चर्य हेतुकर्ता से हो तो हो जाएगा आत्मनिपद। सूत्रे भय ग्रहणम धात्वर्थ उपलक्षणम हेतु भये, भीष्म हेतु भये, हेतु से भय हो तो भय हो तो भी धातु से तो हो जाएगा। स्मे धातु से के हो सकेगा सिमी धातु तो भय अर्थ का नहीं। इसे भय ग्रहण धातुअर्थ उपलक्षण, हेतु से भय हो अथवा हेतु से स्मय हो विस्मय आश्चर्य हो धातुअर्थ उपलक्षण। मुंडो भापयते, मुंडो भापयते धातु क्या है? भी भय, भी धातु से पहले नीच करने पर वृद्धि होने पर होना चाहिए भाई होना चाहिए, किन्तु यहाँ पहला हो गया आत्व हो गया। विभेद हेतु भी आत्वन से क्या धातु नहीं गया भा, भा होने के बाद पू करने के लिए कोई सूत्र है तो धातु क्या मानेगा? भापी, भापी होने से नीचस्य से आत्मनेपद अन्यत्र परिश्रम पद प्राप्त था, किंतु यहाँ आत्मनेपद अनुसार हेतुश्चेत भय, हेतु से भय आश्चर्य हो तो आत्मनेपद होगा। तो कर्तृगामिनी अकर्तृगामिनी दोनों के लिए दिया है अकर्तृ अभिप्रायार्थम इदम। कर्तृगामिनी तो आत्मनेपद प्राप्त था, अकर्तृ अभिप्राय में हो जाएगा आत्मनेपद तो हो जाएगा। मुंडो भापयते, भापयते मतलब डराता है, है ना, डर हेतु से डर। भापयते निजंत, हाँ प्रयोजक से भय, भय होता है तो डराते होगा, डराते डरता नहीं डराता है। मुंडो भापयते सत्र भय ग्रहण अत्र आत्मं पूक आत्मनेपदं च भी आत्मा भापक्षे, भी को आत्व नहीं होगा तो आत्व तो ली के लिए नित्य हो गया, बी के लिए आत्व करने के लिए कोई सूत्र आया? विपते हेतु भय, ये विकल्प से करता है। आत्व जिस पक्ष में हो गया उसमें पू को रूप बन गया, जिस पक्ष आत्व नहीं होगा इसके लिए सूत्र है भियो हेतु भय सुख। हेतु से भय होता तो सुख आगम हो जाएगा। भी में ई इति इकार प्रशिष्यति, इकारांत से भी सुख स्यात नौ हेतु भाई, ये इकारांत कहने से आत्व पक्ष में सूत्र नहीं लगा। जिस समय आत्व नहीं हुआ उस समय धातु भी इकारांत रहेगा, इकारांत भी है आगे नीचे होने पर सुख आगम हो गया, धातु क्या बन जाएगा? भी सी, भी सी हो गया उनसे आत्मनिपद हो गया। आत्मनिपद किस होगा? भीष्म हेतु भाई, तो आत्मनिर्भर भीषयते, भीषयते भीषण विभीषण बनता है, भीषयते डरता है, डरता है। नित्यं स्मयते, ये स्मयते है आश्चर्य में क्या धातु? स्मिंग धातु है। नित्यं स्मयते सूत्र से स्मयते एचो नित्यम आत्म स्यात् नौ हेतु स्मय, हेतु से स्मय होगा तो आत्म हो जाएगा। तो धातु स्मी है, नीच करने पर आ हो गया स्मा, पूक हो गया विस्मापयते, जटिलो विस्मापयते जटावरा डराता है, आश्चर्य कराता है, जो डरा डरान अर्थ नहीं। हेतुश्चेत भयस्मया आवित्युक्त नेह, हेतु से हो तो होगा नहीं तो नहीं। आ कुंची कया एनम भाययति विस्मायति, तो यहाँ हेतु जो डराने वाला नहीं, कुंची कया, कुंचिका से डराते हैं इस हैं कुंचिका, कुंचिका कैंची है, कुंचिका ये जो चाबी होना चाहिए, चाबी कुंचिका है ना भाई। तो यहाँ हो गया युग हो गया, तो यहाँ पुक नहीं हुआ, युग किससे हुआ? नित नहीं साक्षा समी धातु आया उसमें, उसमें केशबंध विशेष अच्छा दिया, केशबंध विशेष कुंचिका, केशबंध बाल के बंध कुछ कुंचिका है। तो यहाँ हेतु सिद्ध भैती यह आत्तु होने के बाद नित्यम स्मय थे, भीष्म हेतु भय हो गया, पूक हम हेतु है। कोई जो सूत्र उसमें आया ये साक्षा स्वभाव युग स्मी, स्मी है से नीचे होने, नीचे होगा नीचे होने पर वृद्धि आदि समाई, समाय होते स्मित स्मी धातु है नीचे हुआ, इसमें कोई प्राप्त नहीं है, आत्म प्राप्त नहीं, तो स्मी होने से वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि आया देश स्मायी स्मायती और भायति में भी भी धातु से यहाँ आत्म नहीं हुआ, हेतु भय, हाँ हेतु भय नहीं उनसे, हाँ हेतु भय नहीं उनसे आत्म नहीं होगा, तो नीचे बुद्धि आया देश, तो हाँ ठीक है, हेतु भय होता तो ये प्राप्त था विभेतर हेतु भय, हेतु से भय नहीं, यहाँ उदाहरण देते हैं, इसलिए यहाँ आत्व नहीं हुआ, दोनों में भी और स्मय में नीचे होने पर बुद्धि आया देश भायती और विस्मापयति, एक हो गया पूक नहीं हुआ आत्व हो गया नीचे हो गया, और आत्मनिपद जो करता है विस्मय और हेतु भय, हेतु भय तो आत्मनिपद, यहाँ हेतु भय नहीं उनसे परसम पद हुआ भायती विस्मापयति, तो परसम कथन तरी विस्मापयन विस्मितम आत्मवृत्ति विस्मापयन, विस्मापयन शत्रुअंत है, विस्मापयन जो शत्रुअंत है, तो विस्मापयन में तो वहाँ हेतु भय है, पूक हुआ आत्व हुआ, तो उस पक्ष में आत्मनिपद होना चाहिए, शत्रुअंत परस्मृत का कैसे हुआ, मनुष्य वाचा इति कर्णादेव तत्र तत्र स्मय, मनुष्य वाचा, ये मनुष्य वाचा कौन से क्या होगा, हेतु से स्मय नहीं हुआ, आश्चर्य हेतु से नहीं, मनुष्य वाणी से, जैसे यहाँ कुंचे कया मनुष्य वाचा इसे करने से तत्र स्मय हुआ, नहीं तो क्या होना चाहिए, आत्मनिपद होता तो सत्य नहीं होकर के सानज होना चाहिए, अन्यथा सान जपी स्यात, सान जपी स्यात, तो आत्मनिपद हेतु भय हो तो आत्मनिपद करता है ना, आत्मनिपद साथ हेतुश्चेत भय स्मय हो सत्रे भय तो आत्मनिपद ही हो गया, परिसम देख आत्मनिपद अपि दिया सान जपि स्यात सत्यम, अच्छा अन्यथा मनुष्य वाचा स्मय आत्मा आश्रयणे भीष्मेर हेतु भय ते आत्मनिपदम अपि स्याद इत्यर्थ समयोत्तर प्रयोजक मूलकनीति, आत्मनिपदम अपि स्याद कि आत्मनिपद होना चाहिए प्रयोजक मूलक, किंतु आत्व पुका आक्षेप न युज्यते स्मयोत्तर प्रयोजक मूलक न इति युक्तमेव, आत्व पुका आक्षेप न युज्यते इति अर्धांगी कारण प्रति सत्यम विस्मयन इत्येव स्मायी इत्यस्मात् से विस्मयन इत्येव कालिदास महाकवि प्रमित विस्मापयन इति प्रकार पाठस्तु लेख प्रमाद यद्वा विस्मापयन इति कथम इति अभिज प्रयोजकाद् भयाभावेन आत्व पूग अनुपपते मनुष्यवाग इत्यत्र प्रयोजिका मनुष्य वाचैते तृतीयांत गम्य करणाद् मनुष्यवाग आत्मकादेव तत्र स्मय न तो कर्ण होता ये तो नहीं थे आत्मता मनुष्य वाचा स्मय प्रयोजक उत्तम अतः ऐसा नहीं भीष्म और हेतु भय थे आत्मने पदम अपि स्यात्, हाँ आत्मनिपदम अपि का अर्थ परिश्रम पद आत्मनिपद दोनों ही नहीं, आत्मनिपदम अपि का अर्थ हो गया ये आत्व हुआ और आत्मनिपद भी, तो पहले जो आत्मन हुआ आत्व हुआ आत्व हो करके पूकागम हुआ, पूकागम कहाँ हुआ, हाँ वह उसमें दिया पूकागम विस्मापयन इति विस्मायन में तो पूक नहीं हुआ, कभी आया देश स्मायी इतस्मात् आया देश विस्मायन इतिव कालिदास महागम रुद विस्मापयन इति पाठ प्रकार पाठ, तो दो तीन प्रखे विस्मापयन इति कथम विस्मापयन में यहाँ आत्व और पूग नहीं होना चाहिए, आत्व नहीं होना चाहिए पूग नहीं होना चाहिए और परसंपद के साथ आत्मनिपद होना चाहिए, आत्व पूग नहीं हुआ और आत्मनिपद होना चाहिए, तो इसी के लिए आक्षेप हुआ, तो प्रयोजकाद भयाभावेन आत्व पूग अनुपते, तो विस्मापयन कथम हुआ, तो सत्यम दे दिया स्मयोत्र प्रयोजक में लोग नहीं थे, किंतु आत्वपू का आक्षेप नहीं उचते, आत्व रूपू का आक्षेप नहीं, आत्वपू को हो सकता है इत अर्धांग के कारण परिहृति सत्यम। तो आत्वपू को हो सकता है केवल आत्वने पद ही होना चाहिए, सत्री नहीं होना चाहिए, विस्मायन इतव। तो दे दे आगे देखो मूल में देखो कथंतर विस्मापयन विस्मित में आत्मवृत्तु, विस्मापयन में आत्व रूपू को किया और परसम पद हुआ, ये तीनों के लिए आक्षेप हुआ। अन्यथा सानजपी से आता, सानजपी कौन से आत्मने पद होना चाहिए सत्यम। विस्मायन इतव पाठ इति सांप्रदायिका, विस्मायन कौन से पुक नहीं हुआ, आत्व पुक नहीं हुआ, वृद्धि आयादेश विस्मायन हो गया, तो उसमें विस्मायन होने से क्या हुआ, आत्व पुक तो नहीं हुआ किंतु सत्र प्रत्यय हुआ, तो सत्र ने शान से होना चाहिए था। यद्वा मनुष्य वाग प्रयोज्यकर्त्री, मनुष्य पाय को प्रयोज्यकर्त्री क्या, विस्मापयते मनुष्य वाग प्रयोज्यकर्त्री, तया सिंहो विस्मापयन, मनुष्य वाचा सिंह विस्मापयन कौन से, मनुष्यवाणी स्वयं प्रयोज्यकर्ता डर आश्चर्य को प्राप्त करता है, मनुष्यवाणी से कोई आश्चर्य को प्राप्त करता है और उसको सिंह उसी वाणी से विस्मापयन करके नियंत से फिर नी कर दिया, पर विस्मायी स्मित से नी हुआ, फिर प्रयोजककर्ता सिंह हो गया। पहले प्रयोजककर्ता विस्मा स्मी डराता है प्रयोजककर्ता, उसको फिर प्रेरणा देता सिंह, तो विस्मापयन इति नियंता तो नौ सता इति व्याख्या में सत्री प्रत्यय हो गया नियंत करणी। तो टीका में दिया सत्री सपी ने गुणादेश विस्मायन इतव कालिदास महाकवि प्राय, तो विस्मायन विस्मायन कहन से विस्मायन तो इतव पाठ संप्रदाय का ऊपर क्या दिया था, विस्मापयन जो दिया है, विस्मापयन मतलब आत्वपू के सुवा अर्थात विस्मायन इस पाठ संप्रदाय का कालिदास का, अब विस्मापयन जो पाठ है लेखक प्रमादा प्रमादकृत हुआ ये दिया, अथवा आगे ये करके दूसरे प्रकार समर्थन किया विस्मापयत बन जाएगा। राजा दिलीप विस्मयत डरता है, तन सिंह उच्चारिता मनुष्यवाग प्रयोजित, सिंह के द्वारा उच्चारित मनुष्यवाणी उसको प्रयोजक करता हो गया मनुष्यवाग, और मनुष्यवाग के द्वारा फिर सिंह उसको डराता है। विस्मापयत मनुष्यवाग राजानम, मनुष्यवाग हो गया प्रयोज्यकर्त्री, फिर राजा तो प्रयोज्यकर्ता, प्रयोज्य प्रयोजककर्ता हो गया मनुष्यवाग, राजा हो गया प्रयोज्य, उसके बाद फिर निजंत करके बताए मूल में। अत्र स्मय से मन प्रयोजककर्तृभूत मनुष्यवाग अर्थात आत्यपोग मूल प्रयोज्यकर्तृत्व पाठ प्रयोजककर्तृत्व प्रयोज्यकर्त्री प्रयोज्यकर्ता अच्छा प्रयोजककर्त्री प्रयोज्यकर्त्री मूल में दिया मनुष्यवाग प्रयोज्यकर्त्री, यहाँ जो दिया है मनुष्यवाग को प्रयोज्यकर्त्री का वस्तु तो मनुष्यवाग होता है प्रयोजककर्त्री होना चाहिए, प्रयोज्यक होता है स्वयं विस्मापयते प्रयोज्यकर्त्री का अर्थ क्या प्रयोजककर्त्री, प्रयोजक हो गया कौन मनुष्यवाग, और राजा हो गया प्रयोज्य, राजा दिल्ली हो गया कहाँ दिया था राजा, राजा दिलीप विस्मय थे तो मनुष्य प्रयोजय थे, तो मनुष्यवाग प्रयोजक कर्त्री, यदि प्रयोजक कर्त्री है यद्वा मनुष्यवाग प्रयोज्यकर्त्री जो मूल में दिया है, मूल में जो प्रयोजकर्त्री दिया है वहाँ प्रयोजक कर्त्री होनी चाहिए, अथवा प्रयोजकर्त्री का कैसे अर्थ करेंगे, प्रयोज्य कर्ता यस्या सा प्रयोज्यकर्ती, बहुवीकरण से क्या हुआ वो प्रयोज्यकर्ता हो गया, उसके द्वारा प्रयोज्य होती करता, तो मनुष्यवाग हो गया प्रयोजक और प्रयोज्य हो गया दिलीप राजा, तो मनुष्यवाणी उसको डराता है। तो इसे अर्थ किया, यहाँ जो प्रश्न हुआ विस्मापयन में पूक और आत्व नहीं होना चाहिए और आसानच होना चाहिए, तो उसमें मनुष्य वाचा है करुणा करुण से स्मय हुआ तो सानच होना चाहिए, तो उसका उत्तर दिया विस्मायन पाठ है प्रामाणिक। विस्मायन कौन से पुक नहीं हुआ, आत्म नहीं हुआ, ये हुआ। तो फिर विस्मापयन पाठ यदि प्रामाणिक कहेंगे तो हाँ इस प्रकार से भी कर सकते। मनुष्यवाक हो गया, राजा हो गया प्रयोज्यकर्ता, मनुष्यवाक होगा प्रयोज्यकर्ता, तो विस्मापयते तया सिंह विस्मापयन पर, ये तो दूसरे प्रकार बताया। विस्मापयते और सिंह तो विस्मापयन करे नियंत्र से नहीं करके फिर सत्रा करके व्याख्यान कर दिया। नहीं तो वो कालिदास का प्रति विस्मायन ऐसे पाठ है, विस्मायन पाठोन से तो किंतु परस्मै पद हुआ विस्मायन। नौ आयादेश स्माई इत्यस्माद सत्र विस्मायन हुआ कालिदास। तो यहाँ क्या हुआ, हेतु से भय नहीं होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। आत्मनिपद कब होगा, हेतु से भय उनसे, प्रयोजककर्ता से भय नहीं होने से प्रयोजक प्रयोज्यकर्ता मनुष्य मनुष्यवाग प्रयोज्यकर्ता करके जो मूल में समाधान दिया, मनुष्यवाज हो गया प्रयोज्यकर्ता और प्रयोजक होता है सिंह, ऐसा करके हेतु से भय नहीं हुआ। यदि मनुष्यवाग को करेंगे नहीं ठीक है, मनुष्यवाग का प्रयोज्यकर्ता हो किंतु भय किससे, मनुष्यवाग से नहीं सिंह से, तो हेतु प्रयोजककर्ता मनुष्यवाणी से भय नहीं होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। आत्मनिपद कब होगा, हेतु भय, हेतु से भय नहीं, हेतु कौन है सिंह, आप प्रयोज्यकर्ता मनुष्यवाणी को माना, यदि मनुष्यवाणी को प्रयोजककर्ता मानेंगे हेतु हो गया मनुष्यवाणी, भय उसे है क्या, वह सिंह से हेतु से भय नहीं हुआ। तो मूल में जो प्रयोज्यकर्ता है उसका अर्थ प्रयोजककर्ता करना, पाठ हो अथवा बहुबरी करके। यहाँ आत्व नहीं हुआ, नहीं कि पुक नहीं हुआ, क्योंकि हेतु से भय नहीं हुआ, आत्मनिपद भी नहीं हुआ, हेतु भय नहीं हुआ तो सत्रियंत हो गया। स्फायो वह उस्फाई वृद्धि धातु निवन से वह आदेश अंत हो जाएगा, स्फाई को हो जाएगा, हो जाएगा स्फाय यक वह हो गया स्फावी तिप सब स्फावयति धातु उस्फाई स्फाय धातु स्फाय स्फाई उस्फाई वृद्धि अर्थ स्फाई में स्फाय यकार को बहु हो गया नीचे स्फावि स्फावयति सदेरगतो तह सदरी धातु है गति भिन्न अर्थ में निज होने से द को त हो जाएगा सदैर नौ तो अंतादेश सात न तो गतो सद धातु निकन से द को त हो गया साती बन गया साधी नहीं को साती तिप सात यति गतो तो गाहा साधयति गोविंद साधयति का क्या अर्थ होगा गमयति गति अर्थ का सातयति पत्र सातनम वसंते सर्व सस्यानाम जायते पत्र सातनम ये सातयति कष्ट देता है ये अर्थ में पत्र झड़ जाता है। रुह पो अन्यतर श्याम वसंते सब सर्वसतान जायते पत्र शासन सातन मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवः कनिषचालिनः जब वसंत में रहते हुए प्रश्न ऐसे हो गया। आगे रूह पोअन्यत्र श्याम निपन से रूह के हकार को प हो गया रूह नि पुगंत गण रूपी रूपयति और प नहीं होगा तो रूहयति क्रिंग जीना नौ क्री एक धातु डुके क्री और एक इंग और एक जी क्रिंग जी क्री डुक्रिंग द्रव्य में इंग और जी निहन प्रेषा में एच आत्म सात नौ निहन पर क्री को आ क्रा पू को हो गया क्रापयति इंग को अगर निहने पर अच्छा आगे आएगा जी का निचन से आत हो गया जा पुक जापयति अधिपूर्वक इंग धातु से नीच हुआ नीच होने पर ईक हो गया आ और त्री से पुक धातु क्या बन जाएगा हैं आपी धातु है आपी अधिपूर्वक है अध्यापयति अध्यापयति में मूल धातु इंग धातु इंग धातु अध्ययन में नीच करके बन गया अध्यापयति अधिपूर्वक इंग से नीच नीच करने से आत्व हो गया इंग धातु किस सूत्र से क्रिंजना नव आ होने के बाद पुक हो गया अध्यापयति नौ च संचंगो हो सन परे चंग पर चनौ इंगो गांग वास्यात। चंग पर निहोर से लुंग लकार में गांग आदेश हो जाएगा, तो गांग आदेश से गा हो गया नीचे अग्र गा, चंग हुआ दित्त होगा, गा को दित्त से अभ्यास में पुक हो जाएगा, अभ्यास में हो जाएगा गा रस हो जाएगा ग, और सनबत हो जाएगा सन्यत दीर्घ लघु अजि गपत गा के रसो जान हो जाएंगे अधिप्रग अजी गपत में अधिप्र हो गया अध्य जी गपत, ये हो गया गांग आदेश होने पर। गांग आदेश होने तो इंग धातु अगर नीचे है आत्व है आहन से पुक आपी धातु क्या धातु आपी आपी से अजादेर द्वितीय से पी को द्वित हुआ आपी पी चंग तकारे पी के निरंट लोप हो गया आपीपत बन गया, क्या बन गया आपीपत अधिपुरक आंगा वो आटा कम हुआ है अध्यापिपत अध्य जीग जीगपित अध्यापिपत दोनों निजंत करके पढ़ाया इस अर्थ में हो जाएगा। ओ